Waar gisteren? Auw. Moeite om haar hoogte in de zaal te komen. Ik kom nu uit het gat waar gisteren die band speelde. Die langdurig. Ja, wat is het? Patti Smith of zo? Ja, hey. Dat nummer. En ik loop nu bij achter de kerk. Oh, wacht, misschien is er een vlinder. Oh ja. In de vlindertuin is om 2:30 straks Charlotte Kalstedt, Karlstedt. Om 4:30 is Vrouw Lalai en om 5:00 is Merlijn Lesch. Oh, dat is misschien niet Merlijn, dat is wel grappig. Hey, is die Merlijn Lesch? Is dat Merlijn die ik ken van bij Peter? Ik heb geen idee, hij weet het volgens mij wel. Hij gaat hier over de stage en die, die daar binnen staat. Valentijn heet hij geloof ik. Die weten dingen. Ik zie het al. Oh nee, je hebt rust nodig. Als Sigrid hier niet staat, als Sigrid hier niet staat, dan kom ik hier meestal niet zo vaak. Behalve om zijn vijgen te jatten. Ah, oh, er zijn hier rijpenvijgen. Want ja. Er was net een boom met allemaal, die waren nog niet rijp. Oh, kijk. Die is rijp. Deze ook nog. Er hangen er een paar tussen. Moet je even goed kijken. Okay. Dit is. Even goed zoeken. Moet eens een hap nemen. Neem eens een hap. Kijk, hè? Ja, dus even doorbijten. Dan is het lekker. Nee zin? Ja. Mooie opnames. Dat is echt een platenspeler. Ja. Nou, zelfs vandaag al. Lekker. Waar fucking kwam Jeremiah tegen? Jeremiah Wolf. Waar staat hij? Nou, hij liep gewoon rond. Nou. Ja, ik dus, moet hem ook nog tegen het lijf lopen. Hij zei hele mooie dingen. Ja, daar zit hij op. Dat doet hij altijd. Ja. Schudt het uit zijn mouw. Ja. Hij staat echt te schieten. My brother. Ja. I say to you this. Ja. Ja, en hij eindigt altijd met love and peace in the whole world. Mooi. From our brothers. Across the ocean. Ja. To you. Heart to heart. Ja. Maar we hebben wel Peltier vrijgekregen. Wat? We hebben Peltier vrijgekregen. Dat weet ik niet wat dat betekent. Nou, Peltier was een Amerikaanse oorspronkelijke bewoner die door de FBI bijgeland was en leven lang in de cel zat. Al 40, 50 jaar of zo, okay. Meer. En die is vrijgelaten uiteindelijk. Wat een mooie dag. Ja, en daar hadden we toen best wel heel veel te doen geweest. Er is een plek in orde voor iemand anders. Daar is een plek in orde voor iemand anders. Ja. Is er weer iemand die de verkeerde kleur had en niet genoeg papieren bij zich. Maar je moet er ook alles hebben, hè? Ja. En een goede kleur, een goede papier en op een goede ogenblik. Ja. En toch ken ik iemand, die is echt een hele wilde activist. Die ken ik via. Hartstikke trans, hartstikke anti-Trump, fuck Trump, alles weet je wel. En echt hele expressieve kunstuitingen ook. En die reist gewoon heen en weer tussen Nederland en VS. Oh. Dan laat zijn laptop hier en dan schoot ze de hele social media up. Gewoon alleen... Ja. Het is daar die kleren aan, hè? Ja. Maar anders dan. Dat moet, want anders kwam je er niet in, maar ja. Zo ongeveer. Ja, het kan op een bepaalde manier, maar je hebt een bepaald soort onderkofferheid nodig. Met een beetje van. Ja, zo ongeveer. Moet je gewoon gedragen als normale zombie. Oh, wij moeten Ja, gaat weer verder. Hey, nou leuk. Dus, ja, doei. Oh. Ja, dat ging snel.